conturul informații pe care ni le-ai dat, în felul următor. De ce face un om liceul? Ca să-și ia bacalaureatul. De ce face un om facultate? Ca să-și ia diploma. Asta este răspunsul de la sine înțeles astăzi, nu? Pentru că trebuie să-ți găsești un loc în societate. Ei bine, scrima nu aparținea deloc acestei categorii de oameni. Un liceu îl făcea pentru că trebuia să te alfabetize de pe liceu. Dar când faci o facultate, ideea este îți cauți o meserie, nu? Îți găsești o vocație, în cel mai bun caz. Dar felul în care el se raporta la învățământ și Anca Manolescu a punctat acest lucru când spunea că el, într-un răspuns către Andrei Pleșu, era orientat de dorința de a cunoaștere, de a cunoaște, este că pentru el materiile universitare nu țineau de disciplinele universitare, ținea de o sete de a cunoaște. Omul ăsta a vrut să facă medicină, n-a mers pe calea asta, a făcut matematică, a făcut logică, era foarte interesat de științe, aveam cu el discuții aplicate pe text, referitoare la, de exemplu, un memoriu al lui Euler. Și vă spun, el încă știa să rezolve o ecuație diferențială. Asta nu înseamnă că învățase bine. Sigur că înseamnă și asta. Dar înseamnă că interesul față de așa ceva era foarte viu în el. Ori omul acesta, noi îl judecăm prin prisma rasei călugărești și spunem că a făcut toate aceste lucruri pentru ca în cele din urmă să facă teologia și așa mai departe. Dar e dincolo de asta. Când vorbim despre formația lui Andrei Scrima, gândiți-vă la formația unui om pentru care toate etapele de cunoaștere prin care a trecut nu sunt discipline universitare, ci sunt elemente ale unei interogații asupra lumii. A fost pentru el, a intrat pe o cale de cunoaștere spirituală, care să ducă mai departe seta lui de cunoaștere. Deci tot o cale a dilatării ființei și a intelectului, cu inima, în fine, sigur, unite, dar o cale de cunoaștere cu adevărat de plină. Asta l-a dus în viață. Și asta, Andrei, vreau să mă ajuți în a evoca faptul că scrima, în contextul epocii, nu era solitar în acest mod de a vedea educația și traseul personal. Pentru că Noica era un universalist, Anton Dumitriu era un universalist, Paul Stahl era un universalist. Oamenii care s-au dus la Tisimedre atunci, în 1943, erau din toate profesiile și foloseau retragerea nu, religioasă, ca să spun așa, ca pe un instrument de cunoaștere, cum ar fi spus în teza mea de doctorat Ana Ionescu, iubirea ca instrument de cunoaștere. Da, era o vreme care a culminat și s-a încheiat cu Bubacu, în care intelectualii includeau în căutările lor și sfera religiosului și teologii includeau în căutările lor și sfera culturii, a filozofiei, a științelor. Și asta a făcut posibil un dialog care s-a încheiat cu Rugo III. Tot a fost arestat. Ce era să facă? Îmi vine cum comunică ei, ca și cum ar fi deasupra împrejurărilor, și caută împreună soluții de înțelepciune, de viață, de cunoaștere. Ea este. Și decizia a fost eficace, pentru că nici până în ziua de azi, după părerea mea, această întâlnire dintre intelectuali și teologi nu s-a mai produs. Adică teologii sunt suspicioși când apar pe scenă intelectuali, iar intelectuali, la rândul lor, nu fac efortul să se deschidă către universul teologic. Un fel de excomunicare reciprocă, cu consecințe foarte triste pentru ambele părere, după părerea mea. Dar, apropo de evocarea parcursului, e inevitabil să aduc o discuție și o dimensiune anecdotică, pentru că am trăit timp împreună atâtea lucruri alături de el, care sunt caracteristici. Vorbeai de faptul că era arăta bine și era elegant. Am avut o altă discuție pe tema asta cu el. Fiindcă pentru cineva obișnuit cu portretul robot al călugărului, el era o apariție neconvențională. Nu o să înțeles că umbla cu blugi rupți și cu, eu știu ce, îmbrăcăminte extravagante. Dar era un om care ținea la apariția lui. Și am luat o discuție pe tema asta, eu încercând să-l provoc și spunându-i, e puțin zmintitor, așa vedem un om care știm că e călugă, știm că... Și are un comportament de gentleman, care se mișcă prin lume, cum se mișcă oamenii bine creștini, bine educați și foarte atenți la cum vorbesc, la cum se îmbracă, la... Mă zic, călugăria nu este o profesie și nu implică o uniformă. Sigur, există o învățime al călugărului. Dar graba de a te identifica cu o categorie nu face parte din vocația monahală. El spunea, una din temele lui, dar aduc aminte principale, era să nu deveniți sedentari. Să nu vă instalați. Să nu țătănești într-o tot ne instalăm în ceva. În meserie, într-o specializare, într-o... Nici călugărul, prin definiție, călugărul este un personaj itinerant. E pe drum. Și așa definea metoda, în general. A fi pe drum. Metoda înseamnă, strict etimologic, asta. A umbla pe un drum. A găsi o cale. Călugărul spune și comunice undeva o rugăciune pe care o făcea încă de foarte tână. Ajută-mă, Doamne, să rămân toată viața străin și singur. Nu știam ce la bătrânețe a adăugat, nu știam ce cer. Dar parcursul pe care l-ați evocat era parcursul unui om care n-a fost nici că era acasă. A fost și în România, a fost și în Iban, a fost și în Franța, și în India, și așa mai departe. Un om care se găsea pe el însuși în această itineranță, în acest refug al așezării, care e o formă de adormire. Un om care, fiindcă a evocat Evanghelia după Toma, pe care o cărnișie... Domnul 42, fiți trecători. Fiți trecători, ne-a spus în Evanghelia după Toma. Fiți trecători, nu vă instalați, nu vă blocați într-o anumită postură. De câte ori simți că, gata, te-ai găsit portretul, poți să treci în depozit. Ești gata totul. Nu mai trebuie să faci nimic. Și mai vreau să dau legat de asta. Legat tot de împărtișare. Domnule, noi nu așteptăm de la meserii să se vadă pe loc la prima întâlnire. Dacă întâlnești un medic, nu vrei să vezi că... Nu vrei să ajungi în situație să arată chirurg. Să arată a higiene. Aici, mă rog, sunt în ele. Nu fie rău, dar ce-o spune. Nu, tocmai. Dar vreau să spun că nu e corect, dar nu atingem să așteptăm ca meseria omului să-i se vadă în mimică, în împățișare, nu știu. A, ăsta e mod clar portat. Tot așa și cum se învăria. Eu mă arătuzesc aici cu oarecare singerală cu părintele Benga alături. Când există oameni, imediat simt că ăsta e cop. Despre părintele stima nu se duce. Trebuie să descoperi că face parte din această categorie. Și să intri în dialog nu cu ceea ce era ambalaj, ci cu ceea ce era dincolo de ambalaj. Și când spun ăsta e cop, nu mai ajunge numai la oameni care, inevitabil, trebuie să apare ca preot. Mă refer și la unii credincioși care se poartă ca niște popi. S-a răspândit chestia asta de credincios, unul care umblă popește pe stradă, așa e. Are o moriciune care se vede într-o anumită poziție a șalelor. E smerit, e sfios și vorbește cu o voce stinsă. Dacă ești credincios, trebuie să miroși a popi. nu era cazul acestui om, care era călugăr, care era un mare teolog, care trăia riguros calitatea lui de călugăr, dar care nu vrea să identifice cu un portret gata tot. Cochetăria lui cu asta, când mergea până acolo, asta a fost pentru scandalul, nu-i plăcea pe scandalul. Eu am scris în prefața la Hugo Aprins că s-a născut în 1930, fiindcă așa le-a spus el. În realitate s-a născut în 1925, dar s-a marcat după ce a venit. Deci era mai în vârstă cu 5 ani, dar vrea să fie mai aproape de mine. Să nu pară atât de departe în timp. Mi s-a părut o formă de umanitate agreabilă, pentru că nu era ofensivă, dar nu vrea nici așa să facem un moment în 1920. Spune-mi 1930. Legat de licoarea lui, înainte să trecem la momentul lui Vatican, aș vrea să evoc o trăsătură a călugărului, care e tot foarte anecdotică. A primit biletul de avion și biletul de avion al plecării din lagărul comunist era Zürich. A plecat cu un avion cu Swissair. A ajuns la aeroportul din Zürich și lumea vă dat seama că era complet diferită de ce lăsase în urmă. Și s-a dus la unul dintre micuțele restaurante, nu știu ce, și s-a uitat să vadă dacă au șocolată albă. Și avea. Și a cerut una. A primit-o. Vă povestesc întâmplarea asta? Și s-a așezat. Mi-a spus că era un scaun incomod, un alt, pe care s-a potopsat, nu știu ce. Totul era strălucitor, oamenii erau foarte politicoși, era un fel de paradis. Și a primit ciocolata fierbinte. Mirosea minunat. Și-a numeat buzele mea, gustul era divin. Și-a început să bea. Și deodată și-a dat seama că o bea cu mine. S-a oprit, s-a uitat la ea, a împins-o deoparte, s-a mulțumit și a plecat. Dacă pot să adaug anecdotă personală, mi s-a întâmplat mie când am ajuns prima oară în Occident. Am intrat într-o brutărie și am întrebat, aveți pline? Eu așa eram învățat aici, îți întrebai dacă am marfa, că îmi ziceam bol. El s-a uitat la mine ca la un cidășeni. Dar ce credeți că facem? Asta avem, pâine. Nu știu ce șoc a avut în 1956, într-o România unde lucrurile nu arătau prea spectaculos, era ca trebuit ciocolată cam, da, știa ce era ciocolată cam. Da, el mai știa că a putut recunoaște. Și știa și lucruri, apropo de dimensiunea lui științifică, logică, matematică, astrofizică. Eu am asistat la discuții între Horia Papadilici și Părintele Stima, pe care nu înțelegeam. Aveau ce vor fi, știau fiecare ce spune celălalt, ceea ce mie îmi lipsea cu totul, îmi rămânea doar scuboarea și admirația, se consta cât de departe merg noi oameni. Dar a fost o scenă în care era bibliotecar la Patriarhie, împreună cu Părintele Anania, erau doi tineri și activ acolo, în biblioteca, dar mi-a spus el, a trecut un elicopter. Vremea aia nu era obișnuită de nimeni, nu prea vedea elicopter. Nu era încă o imagine comună. Și Părintele Schimb a spus, a, uite un elicopter. Părintele Anania a spus, de unde ești? Și atunci Părintele Schimb a spus, e inteligent. Adaug ceva apropo de acest periplu pe care l-a făcut din Biblioteca Patriarhiei, dar vorbit de lângă Geneva, până la Paris, unde i-a întâlnit pe mari catolici, după aceea s-a dus la Athos, în Grecia, și pleacă cu avion mereu, le scrie prietenilor lui din București tot acest traseu. Și mereu le scrie din avion, care este pentru el o imagine tocmai a ceea ce spuneați voi. A rupturii de familiar de imediat. E rupt și e trecut prin diverse, ziceam, ai pus climate, bucătării, văzduhul, temperaturi diferite și simt că în acest periplu este o oglindire a vieții călugărului care niciodată nu se lasă instalat, de închis pentru totdeauna într-o formă. Gusta cu mare voluptate și gusta și narațiunea acestui voiaj pe care îl trimitea prietenilor lui și era plin de cum ați spus și voi, de momente de umor și de luciditate. În New Delhi spunea, e o căldură îngrozitoare, culori stridente, temple ovale, crucifixe uriașe, aș vrea, și oameni pe care aș vrea să-i văd împreună cu doctorul Vasile, adică cu Vasile Voiculescu. Se potriveau literaturii lui fantastice și spuneam, din fericire, eu nu trebuie să stau în această căldură, sigur că în hotel am aer condiționat. E foarte bine, deci gusta toate aceste diferențe care îl făceau să iasă în exotism, în extravagant. S-a auzit strigând el singur odată, dau o iluminare, un extaz pentru un frigider. Era foarte paradoxal. Vreau să evocăm momentul Vatican II. Cum a ajuns el să aibă o poziție, în primul rând să fie la Vatican II și după aceea să aibă o poziție eminentă în cadrul discuțiilor? Desigur, întrebarea asta are memorat de unde a plecat. Cred că și când în drumul ăsta spre India a cunoscut un ecleziastic de la Patriarhatul Ecumenic sau poate în Paris unde a devenit un colaborator și un intim al Monseniorului Christophe Dumont, care era directorul Centrului de Studii Istina Catolice, cu orientare spre cunoașterea și colaborarea cu tradiția răsăriteană, fie printr-un, fie prin celălalt, l-a cunoscut în Paris în 1960 pe Patriarhul Ecumenic Adela Angogas, care era o figură destul de specială, macedonean și el, deci s-au găsit poate și pe linia asta. Așa s-au luat. Da, probabil, dar și pe cealaltă linie, și anume Patriarhul Atenagoras din Mărturii, avea în minte această refacere a unității creștine. Era una din temele lui și Părintele Schima era atât de zimie, ca să zic așa. Era omul care putea să îl ajute și să îl asiste în acest efort. Părintele Schima, deci, a fost invitat și a devenit, nu știu exact în ce an, chiar arhimandrit al Patriarhatului Ecumenic de Istanbul, de Constantinopol, pentru ca să devină un mediator și un go-between între Patriarhul Atenagoras și Papa Paul al VI-lea, care a deschis efectiv Consiliul Vatican II între 1962 și 1965, s-a derulat acest conciliu, Ioan al XXIII-lea, parcă a fost cel care a inițiat conciliul. Și Părintele a dat o venerare specială pentru Ioan al XXIII-lea. Da, îl evoca mereu. Am citit de curând o evocare a lui Olivier Clément, apropo de Părintele Schima, care uluia pe toată lumea, inclusiv pe Olivier Clément, cu cultura lui prodigioasă, și spunea cultura lui atât laică, să zicem, cât și spirituală, era atât de extraordinară, încât, spune Olivier Clément, era unul dintre puținii oameni care puteau intra prietenește fără a fi anunțat la Papa Paul al VI-lea. Iar pentru Părintele Schima, deci această, nu aș zice mediere, aș zice întâlnirea între Atenagoras și Paul al VI-lea, care el a fost destul de consistent, pentru el era iarăși o temă de destin, această unitate a bisericii, ideea ecumenismului. Ne-a spus la un moment dat că Sfântul Tudor, fiind la Athos, a avut acolo întâlnire cu un călugăr care i-a pus în această temă ecumenică într-un mod special, Sfântul Tudor a dus-o la Antim și Părintele Schima se simțea cumva lucrând pentru ecumenism ca un purtător al acestei tradiții de sens a ecumenismului. Și aș spune un lucru cu asta închei, pentru el ecumenismul pe care l-a slujit în mod foarte luminos, nu era o chestiune de negociere sau de întâlnire și de armonizarea dogmei sau administrativă, unitatea administrativă a bisericilor, era pur și simplu, ecumenismul era pentru el un mod de a te situa în fața unității lui Dumnezeu, în fața misterului unității, a trăi misterul unității, a intra în el, a reface această conștiință a unității, era ceea ce pentru el însemna ecumenism. Părintele Scrim, pentru Părintele Scrim. Dar vreau să spun că luminoasa lui cultură și capacitatea de interpretare spirituală nu a fost decât totuși un punct de acumulare în jurul celor doi mari pontifi, sau Paul al VI-lea și Patriarhul Ecumenic, care și-au dorit această întâlnire, și Bogdan Tătaru Casabar, care a editat luările de poziție ale Părintelui Scrima în timpul conciliului, luări de poziție din punct de vedere răsăritar și foarte creatoare. Bogdan Tătaru Casabar a pus pe coperta cărți o foarte frumoasă fotografie, Adenauer, îmbrățișându-l pe Paul al VI-lea. Deci, dincolo de chestiuni dogmatice, este această dorință a unității, a reîntâlnirii în misterul unității divine, deci un sens teologal, nu un sens imediat. Legat de asta, vreau să menționez și faptul că participarea Bisericii Răsăritului la Vatican II a creat o problemă. Erau păreri împărțite, erau biserici care nu erau pentru participare și Atenagoras, ca patriarh al Constantinopolului, trebuia să ia o decizie inteligentă, strategică și în momentul ăla apariția Părintelui Scrima a fost providențială pentru că l-a scutit pe el să participe nemijlocit la conciliu și a avut în schimb un reprezentant personal, ceea ce dă un caracter nu neapărat instituțional, dar care în același timp înseamnă o prezență densă. În legătură cu ecumenismul, mi-aduc aminte că Părintele Scrima spunea Vatican II a lansat și a culminat cu tema ecumenismului și tot atunci tema s-a și încheiat. Pentru că de la Vatican II încolo, ecumenismul a devenit în multe medii o ideologie, o retorică, ca și Europa, Uniunea Europeană. Orice devine ideologie, orice devine strategie, mai mult sau mai puțin politică, își pierde resursele de autenticitate. În legătură cu ce credea Părintele despre ecumenism, mi-aduc aminte un foarte frumos text al lui, care se cheamă Le nom lieu de Dieu, non locul lui Dumnezeu, deci un text despre Ierusalim. De fapt este Le nom, adică Le nom. E un numele loc al lui Dumnezeu. Da? Și în pronunție este non, nelocul lui Dumnezeu. Dar este un text la această semnificație, nelocul lui Dumnezeu. Pentru că are și un text minunat despre Ierusalim, în care spune asta. Ierusalimul e locul din lume unde se face în mod constant, istoric, dovada că Dumnezeu nu poate fi luat în posesiune de nimeni. Oricine încearcă să se instaleze în numele lui Dumnezeu, în acel loc, e contrazis de împrejurări. Dumnezeu nu e rechiziționabil de nimeni. Sau, dacă vrei să te instalezi acolo, descoperi că e deja cineva instalat acolo. E deja cineva instalat sau cineva se enervează de vizor. Da. În urmare, era pentru el un semn că a încercat să intri în posesia lui Dumnezeu, respectiv să te instalezi suveran și cu pretenție de unicitate în dialogul cu Dumnezeu, e un fel de a rata întâlnirea cu El. Puteți spune că Părintele Scrima a avut un rol în ridicarea anatemelor? Păi, există acest... Iarăși e un episod, aș spune, providențial sau destinal măcar, Papa Paul al VI-lea fiind la Sfânta Sofia, unde se întâmpla să fie și Părintele Scrima, l-a întrebat pe el. Și sunt convins că dacă nu-l găsea pe el, n-avea pe cine să întrebe sau n-avea de la cine să cape de un răspuns. L-a întrebat, știi cumva în ce loc s-a produs anatema trimisului Papei asupra bisericii răsăritene, în ce loc din biserică. Asta se întâmplase cu sute de ani în urmă. 1054. Da. Părintele Sprima, bineînțeles, știa. Da, a spus, mă interesasem, că cercetasem. Evident. Și i-a arătat locul și atunci papa, în acel loc, a îngenunchiat și și-a cerut iertare. Asta este totuși extraordinar. Aveți, aveți în memorie de unde a plecat? În 56 la rând o conexiune în străinătate? Niciuna. Absolut niciuna. Destinul se vede, sau metoda, sau a te afla pe drum, se vede din acest lucru. Te duci într-un loc unde nu ai nicio conexiune, vii de nicăieri, pentru că el de nicăieri venea, și deodată, la 6 ani distanță, îl vedem jucând un rol care este providențial în sine. Că nu avem nicio fel de conexiune, vorba el o spune în scrisorii de către prieteni, sigur, nu avem nicio conexiune. Am avut întâlniri la Bosec cu grupurile protestantismului de la plecarea din țară. Păi, nu. Deci când a plecat din țară nu avea nicio conexiune. Da. Astfel și peste câțiva ani. Păi, după aceea îl vedem la vârf. Da. Este uluitor. Dar de ce e așa de dată la vârf? Pentru că îndată ce a plecat în 56, în două luni, s-a dus la Paris. I-a întâlnit pe Danielu și pe ceilalți. Asta e. Deci duceți-vă la Paris și întâlniți-l pe Danielu. Dar de ce s-a întâmplat asta? De ce? Zice, spunea, ei știam din greșură ăștia de la Antim, știam din greșură, dar sunt față în față cu ei. De ce e așa? Pentru că și eu am putut livra față de ei, nu un discurs despre tradiția răsăritană, un discurs teoretic. Am spus ce facem noi la Antim, ce fel actualizăm, ce stadiu am ajuns cu trăirea actuală, modernă, a tradiției răsăritene, a tradiției contemplative. Și spune Părintele lui Benediuș, am găsit acolo o dorință, o deschidere, un mesaj de a întâlni ortodoxia, de a întâlni această ortodoxie vie, actuală. Ce e foarte interesant. Așa s-au întâlnit, asta e conexiunea, dincolo de absolut deconectat până acum. Da, da. Inevitabil, așa? Ajunge în urmă acolo, sus, a găsit toate conexiunile. Da. Ce e foarte interesant este că în țară acest grup care a profundat propria lui, propria tradiție religioasă, o făcea cu ajutorul textelor, oamenilor, pe care mai târziu avea să-i găsesc în Occident. Pentru că și aici este un paradox al adevărului propriei tradiții. Ca să-ți descoperi cu adevărat propria tradiție, trebuie să vii într-un loc, să te întâlnești cu alții din altă tradiție, care să-ți arunce o lumină asupra ei. Ori el, ei în țară, ei citeau pe Danielu, pe Ongar, pe toți aceștia, și își aprofundau o tradiție în spiritul ei, și în momentul în care, în străinătate, i-a reîntâlnit, le-a vorbit despre acest lucru. Și întâlnirea nu a fost livrescă. Asta e foarte important să înțeleg. Este o întâlnire în care o experiență fundamentală spirituală, care era comunitară, a lui aprins și care era foarte originală, a putut fi adusă în dar unora care vorbiseră despre rădăcinile răsăritene ale creștinismului și avem această mișcare superbă de suveică, în care nu știi cine dă și cine primește. E un lucru cu totul extraordinar. Și dacă este să vorbim despre providență, de apoi cum să nu crezi că lucrurile sunt providențiale, când cineva care vine de nicăieri, nu are nicio conexiune, ajunge în câțiva ani să ajungă în miezul lucrurilor și cum? În modul în care a fost evocat de voi, cu rolul crucial pe care l-a avut în ridicarea anatemelor. Și dacă n-a avut un rol crucial, s-a întâmplat să fie acolo. Și nu poți să fii atât de Toma necredinciosul încât să spui toate astea sunt rolul întâmplării. Ei, dacă vreți un paradox, extraordinar este următorul. Același număr, n-are legătură cu prima, deși vrea fi plăcut chestia asta. Un filozof canadian în 1989 a scris o carte, se cheamă Universurile, în care a imaginat următoarea situație. Un om se află în fața unui pluton de exerciții format din 50 de pregători de elită. Acest pregător de elită au arme, armele sunt încărcate și ele nu sunt defecte. Și acum să calculăm probabilitatea ca în momentul în care se dă ordinul ca acești 50 de pregători de elită să tragă, să calculăm probabilitatea ca ei să nu nimerească țintă. Vă dați seama cât de mică este? E bine, același număr reprezintă probabilitatea ca în urma unei succesiuni de întâmplări, omul să fie apărut pe lume. În primul caz, evident că concluzia de bun simț este ăia n-au tras în mine, de vreme ce nu m-au nimerit. Probabilitatea e foarte mică. Cu toate astea, noi moderni credem cu tărie în acea probabilitate infimă ca omul să fie apărut în urma unei succesiuni de întâmplări. Asta arată un paradox și o stupiditate a modernității. Părintele lui Vechea nu-i făcut chestia asta. La fel de probabilitate atât de mică ca cineva care pleacă de nicăieri să ajungă în 6 ani în miezul lucrurilor la Vatican, băi, este incredibil. În plus, și vreau să evocăm foarte scurt, cariera lui de intelectual internațional. Pentru că un călugăr ortodox, el era un călugăr ortodox, nu uitați, are o carieră de intelectual internațional incredibilă. Nu numai la nivel de instituții pe care le fondează, vicepreședinte, nu știu ce este invitat, dar el discută cu marile figuri intelectuale și teologice ale timpului. Asta arată pe de-o parte în ce măsură experiența intelectuală ortodoxă este lesne universalizabilă dacă suportul ei este de un anumit tip. Pentru că este vorba de un aluat moral, estetic, intelectual, foarte interesant, am zice, contrazice orice regulă, dar totuși nu uitați de unde vine. Vine dintr-un mediu care este pur românesc și pur ortodox, pur și simplu. Primul a uitit corespondența lui, care este împreună cu biblioteca și cu documentele lui Andrei Strima. Familia a hotărât după manta lui să le lase colegiului Noua Europa și să creeze acolo. Colegiul a creat un fond Andrei Strima și sunt recunoscătoare familiei că a dăruit aceste documente. Unde se află biblioteca? Biblioteca și arhiva. Și arhiva texte din care Humanitas a făcut o serie și le publicăm din arhiva colegiului Noua Europa. Textele Părintele Strima, dar sunt și eu și corespondență. Corespondență cu mari indianiști ca Ilian Gilbert sau cu Andrei Padu, cu istorici și trecătători ai religiilor, Alfons Dupont sau alții, sunt două scrisori ale Eliade, sunt și alții. Martibur ecleziastică. Dupont, care a avut o legătură cu România, pentru că a fost directorul Institutului Franței. Exact, dar îl invită la niște colombi, cum este, erau și colombile Castelii, care erau neîncitați, ale produce lume. E, ce m-a clapat este că sunt scrisori pe care nu le pot departaja profesionale sau personale. Sunt scrisori de o amiciție mai adâncă, care depășește profesionalul sau intimitatea obișnuită. Oamenii ăștia sigur că îi invitau la colocvi, la mari teme, dar în același timp îi simțeau această calitate spirituală specială și îi se adresau acestei calități. El are corespondență cu oameni care au simțit așa prezența lui foarte vie și foarte specială, extravagantă. Păstrează această legătură ani și ani de zile. Sunt acolo patristicieni, cercetători ai religiilor, cum spuneam, mari rectori de universități. Toți oamenii ăștia îi se adresează, încă o dată, cu o căldură intelectuală, pe care o păstrează de-a lungul vremii. Ce a făcut, ai evocat colegii de Castelii, ai evocat prezența lui ca profesor din 1969 până în 1989 la Universitatea Catolică din Beirut. În Beirut el era o prezență în mediile culturale și intelectuale specială și probă că cu acești doi prieteni musulmani au făcut departamentul ăsta de studii islamo-creștine. Și nu era ușor să faceți un Beirut rupt în două și îngrăjbit de după, imediat după, el care asista la cursul colegului lui și împreună vorbeam despre temele astea, despre o anume temă, cărțile de la Humanitas conțin aceste cursuri și pentru el această discuție, acest dialog, această convergență a religiilor era încă o temă care se asocia cu ceea ce spunea Gheorghiu, cu ceea ce spuneai și tu, și anume adevăratul religios nu este sedentar. Niciodată nu e bine să rămâi în categoriile închise, familiare, oprite în loc pe care le ai despre credința, dar pe care le ai despre Dumnezeu. Duhul însuși, spune el, citându-l pe Grigore de Nisa, este cel care te scoate din loc, te dislocă și te duce spre locurile în care Dumnezeu e mai subtil, mai surprinzător prezent. A face aceste cursuri în dialog era pentru el un mod de a merge pe calea aceasta a credinței care te dislocă și te duce pe locul de față. Să nu rămânem fiecare în Egiptul nostru. Să ieșim. Asta e figura spiritului, ieșirea din Egipt. Vreau acum să evocăm ultima etapă, care este întoarcerea în țară. Și tu ești primul care l-ai văzut, Andrei, când s-a... Cum s-a întâmplat întoarcerea lui? Pentru că el, dintr-o personalitate ubicuă, internațională, nu știai dacă e la Houston, Texas, dacă e la Bruxelles, dacă e la Paris, dacă e la Benares, cum a ajuns să se întoarcă? A povestit-o el, a primit o invitație în India. Și s-a dus la New Delhi, dar și-a dat seama că această invitație în India trimite la prima lui plecare în India, care a fost în România. Și că, de fapt, era invitat în felul ăsta să revină de unde plecase. S-a dus în India, dar a luat asta de o motivație să închidă bucla. Și anume să revină în țara din care plecase pentru prima oară în India. Să revină la origine. Și a venit că l-am întâlnit la sâmbătă, întâmplător ar zice, dacă n-ar exista cei 50 de pregători. Așa. Era invitatul părintelui Antonie, înaltul lui Antonie Tămădeală, atunci mitropolit al Arteului, care cunoștea de la... Da, de la Arteului. Și era acolo și eu am intrat într-o cameră care, la masă, stând de vorbă, erau Antonie Tămădeală și Andrei Schima. Eu nu mai venit să credem că eu nu credeam că Andrei Schima există cu adevărat. Citisem câteva texte ale lui, începusem cu un text care asemna un călugăr al Bisericii Ortodoxe din România, asemnat texte. La Vernon, Filocalica. Da. Și aveam tot felul de legende în minte despre el, dar ideea să mă întâlnesc brusc față în față cu el a fost pentru mine stupefiantă. Am stat puțin de vorbă, am constatat că e posibil un dialog și după, asta se întâmpla în 91. Și după aia el a decis să se stabilească în România. A stat întâi, eu eram pe vremea aia ministru și puteam face gesturi nomenclaturii. Anume, în patrimoniul Ministerului Culturii exista încă, n-a durat mult, vila Palatul Elisabeta, unde sta acum Majestatea sa Regele Mihai, la șosea. Și aia fusese vilă de protocol a partidului. Și tot ce fusese vilă de protocol a partidului a revenit pentru un timp la Ministerul Culturii. După aia l-a luat guvernul, de rău. I-a luat pe toate. Și eu i-am făcut rost de o cazare acolo. Asta i-a plăcut enorm. Îi plăceau lucrurile astea în care putea evoca istorie, oameni. Și eu am un anumit confort. El o cunoscuse pe principesa Ileana și era familiar cu ambianța asta. A stat acolo o bună bucată de vreme, că la i-am făcut rost de un apartament, de nu departe de Piața Romană, pe strada Caragiabote, și acolo a rămas până la sfârșit. Și a început să frecventeze colegii mei la Bote, la invitația noastră, a devenit un fel de părinte fondator. Așa s-a închis acest pericol. A revenit de unde a plecat și s-a reintegrat în atmosfere Și are găsit 10 prieteni care mai trăiau. Nu mai trăia Cotin Ionescu, nu mai trăia... Poate vor și întâlnirea lui cu părintele Sofian. A, da. Cu părintele Cleopa. Și cu părintele Anania. Dar nu le evoc pe toate. Nu, nu. Întâlnirea cu Sofian, care a fost, că s-a prezentat în fața lui, binecuvântează părinte, Sofian, crezând că vede o statie. Da, da, da. Toți credeau că vede o statie. Nu s-a acceptat. Mă rog, aminte că a fost și la Biblioteca Patriarhiei, care acum e în curtea de Mănăstirea Ancin, și acolo a dat-o pe directorul bibliotecii, părintele Băguș, care era și el o veche cunoștință, care a rămas stupefiat și i-a spus într-o versiune gloriosă autohtonă: Părinte Andrei, ce nu e așa că e mai bine aici la noi? Nu e așa că Bucureștiul rămâne totuși cel mai frumos? Și părintele Sima s-a uitat prietenește la el. Nu mai pute. N-ai văzut Parisul? Am mai văzut un episod pe care poate merită să spun. Am făcut un drum și am ajuns la părintele Cleopa, la Mănăstirea Sicăstria, se cunoșteau de la neamț, unde fusese contemporan. Și tot așa, părintele Cleopa nu l-a recunoscut imediat. Când l-a recunoscut, s-a îmbrățișat. Dar părintele Cleopa era învățat că atunci când vine cineva acolo, să facă o vorbire, că de-aia venea lumea. Și avea deja mecanismul pregătit imediat. Și eu mă temeam când m-am dus, să vezi că acum o să fie invers. O să țin un discurs părintele Scrima și o să fie în plan secund părintele Cleopa. N-a fost așa, părintele Cleopa a început să dezvolte o temă în forță și spre stupoarea mea, pentru că nu-i semăna ca profil intelectual, părintele Schema a spus: Părinte, hai mai bine să ne rugăm. Și au îngenunchiat amândoi și s-au rugat într-o tăcere impresionantă. A fost o întâlnire în alt plan, în care niciunul nu mai era el însuși. Nici părintele Cleopa cu discursul lui abundent, nici părintele Scrima cu comentariul lui metafizic. Au ca doi iepurași, s-au așteptat în genunchi și s-au rugat. Da, dar inițiativa aia aparține părintele Scrima. E adevărat. Ca o mână. Întoarcerea asta pe care a evocat-o este întoarcere la ceva. El nu s-a întors la rădăcinile lui etnice, patriotice, folclorice și așa mai departe, geografice. El s-a întors la ceva. Și acel ceva e rugul aprins. În fond, experiența fondatoare a părintelui Scrima, care a costat angrei de pușcărie și pe unii moartea, pe părintele Sandu Tudor, pe unii o traumă durabilă, familia Mironescu, tată și fiu, sau Benedict Iuș însuși, care a fost profund marșa de pușcărie, Vasile Voiculescu a murit din asta, a fost oribil chinuit, Roxana Sorescu, care i-a editat operele și care a publicat din dosarul de securitate, a consemnat faptul că la 8 dimineața începea un interogatoriu cu bătrânul, venerabilul, marele, incredibilul Vasile Voiculescu, medic fără de arginți, o figură extraordinară, extraordinară din toate punctele de vedere, și care era oribil bătut, umilit, de nenorociții, de securiști și torționari. La 8:30 începea interogatoriul: ești un bandit, nemernicule, ești în slujba și urmau enormitate, și el spunea nu. După aceea se scurgeau 5 ore și îi puneau aceeași întrebare. Și el răspundea, da. În această perioadă, el fusese bătut în continuu. Deci, așa s-a terminat rugul aprins. El este singurul care a fost extras. Având aduce această experiență unora care cumva vorbiseră despre ea în mod teologic și filozofic, oamenii din Occident, catolicii, extraordinarii catolici care au inspirat și au fost figuri centrale în Vatican II. Și el avea să se întoarcă la origine. Iar originea este rugul aprins. Vreau să evocăm puțin această experiență a rugului aprins. Pentru că el a definit pe Părintele Scrima, el a definit una din contribuțiile cele mai importante ale Ortodoxiei Românești la spiritualitatea secolului 20. Este un tip neașteptat de simbioză între intelectuali și oameni ai bisericii. Biserica nu știu dacă a încurajat acest lucru, în orice caz l-a tolerat, că în fond s-a petrecut în interiorul și nu numai pe teritoriul bisericii, dar în instituția bisericii. Este ceva care, la prima vedere, îi spune, n-a avut nicio urmare, nicio posteritate, dar totuși, noi vorbim despre ea. Este un lucru care, deși nimeni n-a vorbit decenii de-a rândul despre rugul aprins, astăzi, în conștiința publică, rugul aprins este un element fundamental al culturii române. Nu se poate spune altfel. Iar astăzi, când vorbim de Părintele Scrima, vorbim despre rugul aprins. Sigur, vorbim despre el. Dar montura acestei bijuterii care a fost Părintele Scrima este rugul aprins. Ce a fost rugul aprins? A scris o carte Părintele Scrima despre așa, iar Anca Manolescu va apărea la Humanitas de la rugul aprins la școala de la Părintele. Da, i-a evocat pe... Nu, asta e totuși, iartă-mă, dar totuși e formidabil. Deci, un mod de a striga jos comunismul este ăsta. Noi nu evocăm ceva ce au făcut ei, ci ceva ce s-a petrecut sub ei și i-a contrazis. Da. Asta este. Deci, ce este cel mai reprezentativ pentru perioada comunistă? Nu e comunismul, sunt niște bunoaie. Este rugul aprins și școala de la Părtinici. Asta e că a fost spații de libertate. Da, împotriva toți. Da. Sandu Tudor, pe care l-ai evocat, și Alexandru Codin Ironescu, erau intelectuali preocupați de spiritualitate, de calea tradiției găsărinene. Sandu Tudor a fost și la Atos, au făcut acele întâlniri de la Cernăuți cu intelectuali preocupați de o linie sau alta de spiritualitate. Constantin Noica a reprezentat acolo calea filozofiei, nu religioasă, dar era un dialog între ei. El a ținut o comunicare în care, a cărei concluzie era, s-a întrebat ce s-a petrecut cu adevărat în paradisul terestru la ispitirea. Și zice, acolo s-a petrecut o faptă de epistemologie. Dar exista această așteptare, exista acest dialog între intelectuali și oameni ai bisericii, erau acolo gândiți la Cernăuți de către mitropolitul Bisimedra. Deci e important, e în interiorul bisericii, în interiorul bisericii. La inițiativa unui mitropolit. Nu, inițiativa a apărut lui Sfântul Tudor, dar mitropolitul a găsit-o și acești oameni care se aflau acolo urmau și ritmul liturgic al zilelor, deci era o întâlnire între studiu și liturgie. Culmea este că în același an, cei trei prieteni, adică Sandu Tudor, Alexandru Milonescu și Părintele Benedict Vin, se duc într-o zi la Cernica pentru ca să vadă de cineva, nu găsesc întâmplător. Și un călugăr, exact, întâmplător, ceea ce l-a cântat și l-a cântat pe Părintele Scrima, cineva le oferă să întâlnească pe un călugăr rus, care provenea din mănăstirea rusă celebră Optina, unde s-a transmis și s-a rămas vie rugăciunea Izvasa Inii, căluga care, bineînțeles, fusese dislocat de sovietici, venise cu armata română în retragere. Dusese o vreme un regim de ăsta de căutător vagabond, dar lui Hristos în Rusia, și se retrăsese cu armata română, cu mitropolitul Rostovului, la Cernica, găsise aici un refugiu. Și Alexandru Mironescu povestește această întâlnire în care spune, ne-am dus în fața lui, s-a uitat la noi și a început să ne vorbească foarte direct și foarte articulat ca prezență și ca discurs despre tradiția izifastă, sugerând că avea oarecare dar al clariviziunii, a percepe faptul că ei aveau aceste căutări spirituale. Alexandru Mironescu, doctor în științe fizico-chimice, spunând De foarte multe ori am mai discutat între noi, cei trei prieteni, ca să ne verificăm impresiile, să nu cumva să cădem în entuziasme facile. Și această impresie a lui Ioan Călugrăin, această călugrăină, ne-a rămas. El vine la Antim, grupul de la Antim se coagulează în jurul lui și în 46, tânărul Scrima este adus aici la întâlnirile Antimului, pe toate și întâlniri publice, în conferințe. Și așa cum a evocat și a povestit lui Andrei, părintele Scrima, Ioan Călugrăin îi spune, îl vede și îi spune, simt că acest tânăr are nevoie de mine și am greșit palite și într-adevăr așa era. Că decizia să se călugări, o ia numai după asta. Da, intrând, exact, îl fixează, Ioan Călugrăin și încă mediatică. Ce mai vreau să spun apropo de asta este următorul lucru. El a făcut, părintele Scrima a făcut în timpul lui rapid, o analiză extraordinară a scrisorii lui Ioan Călugrăin, care le dă ca un fel de testament și de metodă a căii zihapte, le iasă această scrisoare. Când comentează această scrisoare, la sfârșit, Andrei Scrima, cu comentariul lui, ajunge să se identifice cu vocea lui Ioan Călugrăin. Și la, eu am încercat să-l disuadez. Părinte, aici a putea să identifice. El a trecut și a lăsat așa. Îmi explic lucrul ăsta prin faptul că atunci când urmezi o cale de tipul ăsta, trăsăturile individuale se șterg și intri din aceeași cale, în aceeași stare și el voia să arate prin text că urmase aceeași cale cu a lui Ioan Călugrăin și o reoferea acum, încărcată de toată experiența lui intelectuală și spirituală, reoferea în drumul celorlalți, ce ne urmează. Asta e întoarcerea. Da. Asta e întoarcerea. De fapt s-a întors la experiența fondatoare, care este drumul acesta. Și atunci când a făcut exegeza scrisorii lui Ioan Stranic, lui Ioan cel Străin, de fapt, el s-a identificat cu vocea lui pentru că el devenise acum Ioan cel Străin. Da. Pur și simplu. Schimbând ce este de schimbat, persoanele erau perfect disimilare, dar funcția era aceeași. Și el nu putea decât să se identifice cu vocea lui atunci când a făcut exegeza tehnicii, pentru că asta este întoarcerea pe care el a făcut-o. Vreau să adaug ceva. Părintele Scrima niciodată nu s-a așezat în postura de autor. Timpul Ungurii Apnins apare la solicitarea lui Andrei, Andrei Pleșu și Virgil Cioban, doi prieteni care îl întreabă. Vor să știe Ungurii Apnins, nu? Așa, voi l-ați invitat. Și părintele n-a scris niciodată. A făcut mereu vorbiri în fața unor oameni, în fața unui grup, că e ceva, care s-au înregistrat și l-am transcris eu în lână, dar și alții. Deci ele a păstrat mereu postura aceasta a maestrului spiritual, a celui care trece. Asta vreau să spun. Și tu ai stârnit asemenea mărturii, câteva importante. Ceva de spus despre felul lui de a fi. E o trăsătură care n-a fost încă subliniată. Era un proteu, nu puteai să-l prinzi, pentru că se transforma în altceva când încercai să-l prinzi. Dar era un om, să știți, cu inflexibilități. Inflexibilități de natură etică. Nu vreau să dau nume, dar în privința răului pe care unii oameni l-au făcut, rău asupra căruia au păstrat tăcerea și n-a existat niciodată căință din partea lor, judecata lui a rămas inflexibilă până la moarte. Și sunt timpuri importante. Bună oară, niciodată nu a putut să treacă peste modul în care la proces s-au purtat unii dintre cei care au devenit acuzați. Pur și simplu nu a putut să treacă peste acest lucru, pentru că alții au fost ca niște miei ai Domnului în acele condiții și au fost lăsați în gura locului. Din Mironescu de pildă, la proces, li s-a dat cuvântul în mod strict procedural, dacă are ceva de spus în apărarea lui. A spus, n-am nimic de spus în apărarea mea, vă rog însă să gândiți din nou cazul Vasile Voiculescu, pentru că el n-are ce căuta aici. El e un mare scriitor, un mare om de cultură română și prezența lui aici e scandaloasă. La el vreau să fac, asupra lui vreau să-l atrag atenția. Da. Pentru Codin... Apropo de asta, da. Pentru Codin Mironescu avea un respect extraordinar. Deci avea câteva figuri pe care le venera și le invoca întotdeauna cu o enormă pietate. Era Alexandru Mironescu, care a fost arestat împreună cu Șerban, cu băiatul lui, un lucru sinistru și ceva care nu poate fi iertat. Este Vasile Voiculescu, pentru care a avut o iubire extraordinar de caldă și Voiculescu însuși l-a iubit cu o tandrețe cu totul și cu totul ieșită din comun. Benedict Ghiuș, pe care le evoca cu tandrețe și cu admirație, așa, și Marele Sandu Tudor, pentru care avea o venerație extraordinară, care mergea, ceea ce pentru memoria lui formidabilă pare să nu fi fost o performanță, pentru că avea și altele. Știa bunoară acatistul Maicii Domnului și al lungului Afristului, îl știa pe din afară. Sunt sute de versuri acolo. Ceva incredibil. Primul text pe care a avut să-l publice și a ajuns în Franța, la Paris, da. Și l-a împărtășit celorlalți, alături de filocalia, cază de Părintele Stăniloae. L-am întrebat de Părintele Stăniloae și ce făceați Părintele la lungul Afristului? Asta e foarte scurtit, vă dați seama, că nu te plăteai uniformă când erai la rugul aprins, nu? Când deosebit de scurtit. Dar întrebarea mea, și Părintele a spus, ce faci în mine? Adică? Asta e ceva foarte adânc. Pentru că ieri, mai multe că spui statul de bordă, probabil că nu mai e mult timp, poate trebuie spus ce a ieșit în țară în ultimii ani, apropo de rugul aprins și de angustii. Adică nu trebuie lăsat de lucrurile așa. Andesima a plecat în 56 și în 58 cei din rugul aprins au fost arestați. E bine, a apărut zvonul sau ideea că el ajuns vin la Paris a povestit despre toți, ba, cineva spunea că le-a dat și adresele, strada și numărul, la fiecare și de-aia au fost arestați. Deci, dintr-o dată, Părintele Scrima era cel care provocase arestarea celor de rugul aprins. Această idee este de o imbecilitate atât de radicală, încât nu mă mint la apărut. Pentru că, întâi, ideea că în 58 securitatea avea nevoie de domnul Scrima de la Paris să le dea adrese și să afle cine sunt oamenii care se întâlneau și când și unde, despre ce vorbeau. Deci securitatea nu știa, a trebuit să plece Părintele Scrima în 56 și să trimeată mesaje pe baza cărora se poate aresta securitatea pe cei de rugul aprins. Această imbecilitate pe care au proferat-o oamenii uneori foarte bine, dar nu știu cu ce scop, face parte dintr-un scenariu și vreau să, în ce mă privește, să închei cu asta. Dom'le, cum reușesc românii să își murdărească toți mesagerii, toate personalitățile, toți oamenii. Despre Părintele Stima, după ce s-a întors, am auzit în diferite medii, dar trebuie să o spun, mai ales în mediile bisericești, Doamne, ăsta, ceva nu e în regulă cu el. Ori e mason, e trecut la catolici, ori a trecut în mod secret la catolici, ori omul e musulman. Ah, da, el vorbea arabă de altfel. Și chestia asta tulbura, pentru că uneori își încheia conversațiile telefonice cu o propoziție arabă. Nu, dar trebuie spus și în contextul. Patriarhul avea venerație pentru Părintele Scrima, mai fusese profesor de optic, da. Și îl invita la masă și punea pe cineva să-i facă legătura. Și Părintele, în mod sardonic, își încheia conversația Inshallah. Inshallah. Vrea Dumnezeu. Da, când asta și cu ce fia, paranteză anecdotică, a avut un atac cerebral în România și a fost introdus imediat într-un circuit de tratament la Spitalul Nou, am avut relații, și profesorul Popa, la profesorul Popa, și el era puțin imitat și a revenit fabulos de repede, a recuperat rapid și era puțin imitat de proceduri, pentru că ăia făceau teste, numărați până la 10. Se părea totuși un abuz. Să suspectez că adică n-ar putea să numere până la 10. Dar acum ce era și ce? Vă să număr în dără? La 10? Mai, putea. Dar a avut și o mică panică totuși. Că-și pierdut seara. Păi nu panică, a avut o dramă. A constatat, după ce și-a revenit, că și-a revenit cu totul, dar pierduse araba. Ca și cum ar apăsase cineva pe delete. Și tot ce era arabă, o limba la care ținea, în care recita, în care... Asta poate să fie și asta un semn de analiză. Dar ca să revizit de lucra de el, deci, el a devenit un personaj suspect, care poate fi la baza arestărilor de toate, și asta spune ceva despre voluptatea pe care o avem, ca în loc să ne recuperăm modelele, să le surpăm. Și amintesc în încheiere un film documentar pe care l-am văzut pe curând la televiziunea română, făcut de un regizor român, despre episodul Liban din viața Părintelui Stâng. Și acolo fost colegi ai lui, profesori, acum oameni în vârstă, un islamizant, un francez, vreau mai mulți foști colegi, decanul de la Sinezoze, toți își aminteau cu emoție și cu prietenie și cu evlavie de el, i-au păstrat chilia în care stătea neatinsă, îți dați seama ce profil, ce prestigiu avea el acolo, pe care el nu l-a regăsit decât în Bruxelles de Sfânt, poate nici acolo. E bine, toți spuneau așa reporterului român. Nu ne îndoim că la București există un institut, am prestigiu. Cu siguranță, sau poate măcar o cateză. Și asta trebuie să admită că nu numai că nu există, dar nici nu există vreo idee în această idee. Deci, Andrei Scrima este cineva de care ne dispensăm cu ușurință. Să de la Colegiul Nouă Europa și fondul Scrima de la Colegiul Nouă Europa și că există cărțile la Humanii, de asta le vrea Andrei Scrima. Și am fost întrebată la un moment dat, bine, bine, dar cum? Ce influență are în țara Andrei Scrima? N-am putut să spun decât că există această prezență a fondului și a cărților. Să sperăm că ele reverberează. Aș reveni la ce spuneai la început, că Părintele Scrima a fost un atractor de oameni. Lucrul ăsta a continuat și după moarte. Colegiul Noua Europa a făcut în 2004 și ICR împreună cu Institutul Constitucional de Studii în 2008 la Roma, fiecare cu un colocviu dedicat lui Andrei Scrima. Și aici am cunoscut oameni, doi, un teolog francez, George Fe, un arabist, la Eșerdus, prieten de lui. Am cunoscut și oameni în Libanții pe care Andrei Fleșu e evocat. E bine, când vorbeai despre Andrei Scrima, când revocai, când se știa că te ocupi de el, oamenii aia deveneau deodată familiar, adică te întâlneai în jurul Părintelui Scrima, ca și cum prezența lui continua să fie activă pentru ei și pentru tine. El era continua să fie un punct firesc de întâlnire și foarte fertil. Așa că și după moarte, el poate pricinui asemenea întâlnire. Dacă trebuie să ne întrerupem, este... Niciodată n-am depășit atât de mult cum am făcut-o astăzi, pentru că subiectul a fost cu totul special. Îi mulțumesc Andrei Manolescu, îi mulțumesc și Andrei Pleșu și îi mulțumesc și părintele Andrei Scrima că atunci când în 91 a fost să se ducă încă o dată în India, a înțeles că trebuie să se întoarcă în țară. Și până la urmă, dacă nu există un institut Andrei Scrima, pentru că, așa cum spunea Monica Lovinescu, singurele succese în care românii nu se recunosc în cele reale, ei se recunosc numai în succesele care nu sunt reale. Totuși, e faptul că am vorbit despre el și că câțiva au fost profund marcați de întâlnirea cu el, iar acei câțiva care au fost profund marcați de întâlnirea cu el nu încetează să vorbească despre această întâlnire. Și poate că asta e forma în care Rugla Prinț există astăzi. Vă mulțumesc foarte mult! Serie întreagă de autor, dar nu știu ce așteaptă. Dacă profită ocazie ca să obțină o cuvințare tacită de Evanghelia după Toma. Dacă e mai rău, 500 de lei. Da, Evanghelia după Toma. Niciodată nu au fost atât de mulți în librărie ca în această seară. Andrei Stima e popular.